เราจะมาเริ่มต้นเรื่องนี้กันต่อนะครับจากสายของคุณมังกรเรื่องราวของขอของผมคืนนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ10ปีที่ผ่านมาที่บ้านหลังหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีครับเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นไงมาฟังเรื่องนี้กันครับสวัสดีครับคุณมังกร สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับ จ้าเจอกันอีกแล้วสบายดีนะครับ อ๋อสบายดีครับวันนี้ผมขอมาแก้ตัวนิดนึงเมื่อวานตื่นเต้นไปหน่อยนึงครับ เมื่อวานตื่นเต้นใช่ไหม ใช่คร ับ ไม่เป็นไรวันนี้มาแก้ตัวกันนะครับคุณมังกรนะฮะ ครับครับ ตอนนี้ฟังกันอยู่กี่คนเนี่ยวันนี้ อ๋ออยู่คนคนเดียวครับแฟนนอนหลับไปแล ้ ว แฟนหลับไปแล้วนะฝนตกเนาะมันทำให้หลายคนวันนี้ง่วงนอนง่ายกันไปหน่อยนะฮะ ครับ ได้เลยครับมังกรมาบอกว่าถึงประสบการณ์เรื่องนี้แต่ที่สำคัญเลยนะไม่ต้องตื่นเต้นเราค่อยๆไปเรื่อยๆนะ ครับ ได้ครับ ครับผม มังกรเรื่องนี้ครับขอของผมคืนเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นไงครับมังกรเชิญเลยครับ ก็เรื่องนี้นะครับก็ต้องย้อนไปประมาณสัก10ปีที่ผ่านมานะครับตอนนั้นผมก็โตขึ้นมาแล้วเมื่อวานนี้ผมยังวัยเด็กอยู่เน า ะครับก็ผมก็อายุประมาณ25ปีนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือคุณยายผมเสียแล้วนึกออกไหมฮะ ครับ ผมก็เลยมีโอกาสได้ย้ายที่อยู ่ นะครับแต่ว่าที่อยู่ของผมเนี่ยก็ยังอยู่ในจังหวัดนนท ์ครับ แต่เพียงแต่ว่าย้ายสถานที่ไปต้องบอกสถานที่ไหมครับไม่ต้องเนาะ ไม่ต้องก็ได้ครับนะฮะ ครับก็โอเคครับผมก็ย้ายสถานที่แล้วก็ไปได้ทำเลทองในการทำมาหากิน ครับ นะครับก็ไปได้เป็นอาคารพาณิชย์นะครับก็มี3ชั้นนะครับ ครับ แล้วก็ชั้นล่างเนี่ยมันก็เป็นแบบโล่ง ๆ นะครับแล้วก็ชั้น2เนี่ยมันเป็นแบบเป็นห้องนอนเลยนะครับมีระเบียงปิดแอร์อะไรเรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็ทำเลตรงเนี้ยดีตรงที่ว่ามันติดถนนนะครับเป็นซอยแล้วก็มีคนสัญจรเยอะ ครับ มีตลาดนัดมีร้านค้า มีของกินมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็ยังมีรถสองแถวเนี่ยวิ่งผ่านด้วย ครับ โอเคครับผมก็มาทำอาชีพเกี่ยวกับการรับซื้อของเก่าของโบราณบอกฮะเป็นของเก่าของโบราณของสะสม ครับ นะครับแล้วก็มีพระเครื่องเหรียญกระสาไปประมาณนี้แหละนะซึ่งผมเองก็เป็นคนสะสมอยู่แล้ว ครับ ผมก็มีของพวกเนี้ยผมก็ขนของพวกเนี้ยมาที่ร้านนี้นะครับแล้วผมก็ไปจ้างเขาทำป้ายนะครับติดหน้าร้านเลยว่ารับซื้อนะ รับซื้อของเก่าของโบราณของสะสมพระเครื่องเหรียญเก่าใครมีก็เอามาขายผมได้ครับพอผมเปิดร้านเนี่ยก็มีลูกค้ามาเยอะเลยเข้ามามาอุดหนุนผมมาใช้บริการผมเยอะก็มีคนเอาของมาให้ผมดูบ้างมาเช็คมาปล่อยมาขอซื้อของที่ผมมีบ้างอะไรประมาณเนี้ยครับก็ดีเลยแหละก็พูดง่ายๆว่ามีเงินเข้าออกทุกวันเลย ครับ จนทำไปได้สักพักหนึ่งนะฮะก็มีอยู่วันหนึ่งก็มีเด็กวัยรุ่นนะขี่มอเตอร์ไซค์มาหน้าร้านผมเนี่ย ครับ ก็ประมาณว่าลูกค้าเข้าร้านแล้วผมก็เลยบอกน้องว่าไงมีอะไรมาดูวันนี ้ครับ เขาก็บอกว่าวันนี้ผมมีของมาให้ดูชิ้นหนึ่งนะครับก็เลยบอกว่าอันไหนน้องมาดูซิมันเป็นอะไรน้องเขาก็หยิบออกมาให้ผมดู ครับ ปรากฏว่ามันก็เป็นนาฬิกานาฬิกาพกแบบไขลาน กลมๆที่จะมีสายคล้อง กับ เ อวอย่างเงี้ยนะใช่ครับใช่ทีนี้ผมก็ดูแล้วเอ้ยโอ้โหเรือนเนี้ยมันดูเก่านะของชิ้นนี้ดูเก่ามาก ครับ อายุเนี่ยน่าจะประมาณร่วม40-50-60ปีได้ฮะดูจากวัตถุดูจากงานนะฮะ ครับ แล้วทีเนี้ยสภาพเนี่ยสวยงามมากสมบูรณ ์ ใช้งานปกติเดิมทุกอย่างซึ่งในการที่เป็นนักสะสมของผมเนี่ยถ้าเจอของแบบเนี้ยยังไงเนี่ยก็ต้องอยากได้ต้องอยากซื้อแน่นอน ครับ เพราะว่าซื้อไปแล้วเนี่ยผมสามารถขายแล้วมันได้กำไรเยอะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าน้องเขาจะเปิดราคาเท่าไหร ่ครับ ก็เลยคิดในใจว่าถ้าฟุกก็คงได้ถูกแต่ถ้ามันไม่ฟุกก็คงจะราคาสูงเราก็ไม่รู้ว่าเด็กมันจะรู้รายละเอียดอะไรหรือเปล่าเราก็เลยถามน้องว่าน้องอยากปล่อยเท่าไหร ่ครับ ขาก็พูดราคามาเลย เท่าไหร่ครับ ก็ถือว่าเป็นอ๋อบอกได้ใช่ไหมครับ ได้ครับ ได้ครับ 50,000 โอ้ บอกยี่ห้อนาฬิกาได้ไหม น่าจะได้ ไม่ต้องเนาะก็เป็นโอเมก้าเป็นโอเมก้ารุ่นหนึ่งแล้วกันเป็นรุ่นหายากห้าหมื่นตอนนั้นผมก็โอ้โห50,000ก็ถือว่าเป็นราคาที่สูงก็เลยถามว่าน้องขอต่อรองราคาได้ไหม ครับ ปรากฏว่าน้องบอกว่าไม่ได้ผมต้องการเงินจำนวนนี ้ ก็เลยถามว่าโอ้โหแล้วน้องจะเอาเงินจำนวนนี้ไปทำอะไรก็เลยลองถาม ค ุยพูดคุยดูอ่ะก็บอกว่าผมจะเอาเงินไปแต่งรถก็เข้าใจรถเขาก็แต่งซิ่งแต่งอะไรเนอะ ครับ ก็คือผมก็ดูแล้วแหละว่าของชิ้นนี้ยังไงมันก็เกิน 50,000 ผมจึงตัดสินใจโอเคน้องลดไม่ได้ใช่ไหมอ่ะพี่ซื้อก็เลยจ่ายเงินสด ครับ นับเงินกันเสร็จโอเคก็แฮปปี้กันไปน้องได้ตังก็รีบกลับเลย ครับ แต่ทีนี้ผมลื ม ผมลืมตรงที่ว่าจริงๆแล้วซื้อของพวกนี้มันจะต้องขอบัตรประชาชน ใช่ใช่ใช่ ผมสับเข้าผมก็รู้ว่าผมสับเข้าพอได้เงินปุ๊บน้องไปผมยังไม่ทันจะเรียกเลยนึกขึ้นขึ้นได้ก็บิดมอเตอร์ไซค์ไปนะทีนี้เราก็โอ้รับของโจรหรือเปล่านะแต่ก็เลยไม่ได้คิดอะไรมากโอเคมันก็เราก็ได้มาแล้วแหละทีนี้เราก็รู้แล้วว่าเราจะต้องขายราคาเท่าไหร ่ครับ นึกออกไหมฮะ ม ีราคาในใจแล้วก็คือพูดง่ายๆว่าผมซื้อราคาเนี้ยมันก็เต็มที่ก็ต้องไปครึ่งนึงอ่ะบวกกำไรไปครึ่งนึงเพราะว่างานของผมเนี้ยการเปิดร้านของผมเนี้ยมันไม่ใช่ว่าเปิดร้านแล้วมันจะได้ทุกวัน ใช่ใช่ มันก็มีวันได้วันเงียบอะไรเงี้ย ก็ต้องเราก็ต้องรับความเสี่ยงด้วยเผื่อของชิ้นนี้ขายไม่ได้เน า ะ ใช่ครับใช่ครับก็โอเคปรากฏว่าผมก็แฮปปี้แล้ว ครับ นึกออกไหมฮะทีนี้มันก็เป็นเวลาประมาณเกือบทุ่มหนึ่งแล้วก็คือของเข้ามาก็เย็นเลยรอไปซะเย็นเลยผมก็เริ่มหิว ครับ ทีนี้ผมก็ตัดสินใจปิดร้านแล้วปิดร้านวันนี้ผมแฮปปี้แล้ววันนี้แบบได้ของหลุดมาแล้วเนี่ยผมได้กำไรเยอะแยะ ครับ ก็ออกไปหาอะไรทานพอทานเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็วันนี้ก็คึมหมกคึมใจยังไม่เข้าก็ในบริเวณที่ผมอยู่เนี่ยมันจะมีตลาดนัด ครับ ผมก็เลยเดินย่อยอาหารสักหน่อยเดินที่ตลาดนัดนี่แหละ ฮะ โอเคผมก็เดินสักนานเลยเดินจนเขาเรียกว่าจนพ่อค้าแม่ค้าเก็บของแล้วอะผมก็เดินดูนู่นดูนี่ก็เผื่อจะได้อะไรมาอีกสักชิ้นนึงอะไรเงี้ยเขาจะมีพวกของเก่าของอะไรด้วยเนาะตลาดนัดเนี่ยปรากฏว่าก็ไม่ได้อะไรก็ดูเวลาแล้วอุ๊บ4ทุ่มกว่าจะ5ทุ่มแล้ว ครับ อ่ะโอเคปิดก็เดินกลับบ้านกับร้านเราผมก็เดินกลับร้านกลับไปถึงก็ประมาณ5ทุ่มพอดีทีนี้ผมก็เสร็จแล้วก็โอเคก็เดี๋ยวขึ้นไปอาบน้ำอาบท่าให้เรียบร้อยนะเหนื่อยแล้วทั้งวันครับก็อาบน้ำอาบท่าทำธุระอะไรเสร็จผมก็เตรียมจะนอนนอนพักก็เปิดทีวีดูดูรู้หนูนี่ดูกีฬาดูหนังดูรายการอะไรอย่างเงี้ย ครับ ผมก็นอนแล้วก็เริ่มง่วงแล้วก็เลยปิดทีวีก็ดูนาฬิกาแล้วว่ามันก็ห้าทุ่มสี่สิบกว่าจะเที่ยงคืนอยู่แล้วก็ปิดแล้วก็นอนหลับตาอยู่ตอนแรกก็ยังไม่ได้หลับหรอก ครับ แล้วก็นอนไปมันก็เคิมเคิมแล้วจะหลับแล้วง่วงแล้วหลับกำลังจะหลับเลยมันมีเสียงเนี่ยเสียงเย็นเย็นเย็นเย็นเยือกเสียงแบบประมาณว่าคุณครับคุณครับลงมาข้างล่างหน่อยครับ ครับ คุณครับคุณครับลงมาข้างล่างหน่อยครับเราก็คิดอยู่ในใจใครเนี่ยมาเรียกโอ้โหดึกป่านนี้ได้เที่ยงคืน oh. คนจะหลับจะนอน ใช่ เราก็คิดแล้วเราก็แปลกใจอยู่อย่างนึงเราอยู่ชั้น2นึกออกไหมฮะ นึกออก แต่ทำไมแต่ทำไมเสียงนี้เราได้ยินไปทำไมเราได้ยินชัดเจนเหลือเกิน นั่นเลยผมก็เลยจะพูดว่าเลยถามว่าเฮ้ยถ้าอย่างเงี้ยถ้าได้ยินขนาดนี้ต้องอารมณ์ตะโกนขึ้นมาเลยนะ ใช่ครับมันไม่เป็นเสียงตะโกนเป็นเสียงนิ่มๆอ่ะ ใช่แปลกแปลกแล้วไงต่อ ก็มันเรียกผมก็รู้สึกแม่นะก็เลยตัดสินใจเปิดประตูเดินไปที่ระเบียง ครับ มองลงไปผมก็เจอคนคนแก่คนนึงก็ถามว่าแก่มากไหมก็ไม่มากก็คือประมาณว่าอายุเนี่ย50กว่าถึง60อะไม่เกิน65นะลักษณะก็เท่าที่ผมประเมินดูนะก็น่าจะสูงไม่มากประมาณสัก165ไป ครับ ผมสูง170อ่ะผมก็ประมาณถูกนะแล้วก็ลักษณะ ลักษณะเสื้อผ้าก็ใส่เป็นเสื้อเชิ้ตแขนสั้นส ี ขาว ครับ แล้วก็กางเกงเนี่ยมันจะเป็นกางเกงสีกากีก็ดูเหมือนจะเป็นแบบราชการน ่ าจะปลดเกษียณแล้วหรืออะไรเนี่ยประมาณเนี้ยนะตัดผมก็ลองทรงดูเรียบร้อยนะเขาก็แหงนหน้ามามองผมแต่หน้าเขาซีดผมก็ดูคนจริงๆเขาดูดีนะก็ผมเขาเนี่ยก็ยังเป็นผมหงอกแซมดำบ้างหนวดเขาก็มีบ้างแต่ก็ดูดีแต่ทำไมมันดูมันหน้าซีดเขาก็จ้องตาผมแล้วตาเนี่ยตาเขาไม่กระพริบเลยผมก็แปลกใจที่คนเรามันไม่กระพริบตาแต่เราก็ไม่ได้สนใจอะไรหรอกก็บอกลุงผมจะหลับจะนอนแล้วมันดึกแล้วครับเนี่ยมีอะไรลุงมาทำอะไร ครับ เขาก็บอกว่าช่วยลงมาข้างล่างหน่อยลงมาข้างล่างมาหาผมหน่ อ ยผมบอกโอ้ไม่หรอกลุงไม่หรอกคือเขาก็มาแบบสภาพปกตินะมันก็ไม่ได้มีอะไรก็บอกว่าไม่ได้หรอกลุงพรุ่งนี้แล้วกันเจอกันตอน8 โมง 8 โมงร้านเปิดให้มาเจอกันตอนนี้ไม่ได้แล้วผมปิดร้านแล้วผมง่วงนอนผมก็ไม่สนใจเลยพูดเสร็จผมก็เดินเข้าห้องปิดประตูผมก็คิดว่าเดี๋ยวก็คงเดินกลับไปแล้วมั้งก็เลยคิดในใจว่าเมามั้งหรืออาจจะแบบสติไม่ดีหรือเปล่าหรืออะไรยังไงแต่เราก็คนเมานี่ทำไมมันพูดมันดูมันเหมือนไม่เหมือนคนเมาไงแต่ก็ไม่คิดอะไรแล้วมาผมก็ตัดสินใจนอนไปเลยหลับตา ครับ หลับกำลังจะเคลิ้มก็มีเสียงอีกก็บอกคุณครับลงมาหาผมข้างล่างหน่อยครับอะไรเงี้ยก็เรียกอยู่แบบเนี้ย เสียงลุงคนเด ิ ม แล้วก็เว้นช่วงก็เรียกมาอยู่เรื่อยทีนี้มันก็มีอารมณ์ไงคุณ ครับเข้าใจเลย คนง่วงนอนผมก็มีอารมณ์แต่ทีนี้เราก็กะว่าถ้าเราออกไปครั้งนี้เราต้องวุ่นวายแน่เลยแต่เราก็ตัดสินใจไม่ดีกว่าถือว่าให้เกียรติผู้ใหญ ่ ก็นอนไปเลย ครับ สุดท้ายผมก็หลับไปได้ตื่นเช้ามาก็โอเคเปิดร้านปกตินะก็เตรียมตัวว่าวันนี้ยังไงจะลูกค้าเข้าไหมเราก็คิดว่าจะมีลูกค้ามาเข้ามาไหมมาขายหรือจะมาซื้ออะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดไปเรื่อยแล้วก็หยิบหนังสือมาอ่านค่าเวลาปรากฏว่าวันนี้ทั้งวันมันไม่มีคนมีแต่คนเดินผ่านแต่ไม่มีคนเข้าเลยเราก็ไม่ได้คิดอะไรก็คิดว่าก็งานแบบนี้มันก็ธรรมดาแหละ ใช่ นะมันจะไปมีคนเข้าทุกวันใช่แล้วขายของเก่ามันจะมีคนเข้ามาทุกวันก็ไม่ใช่แล้ว ใช่ เพราะว่าของแต่ละชิ้นมันก็ไม่ใช่ราคาถูกนะคือพูดง่ายว่าของผมเนี่ยเป็นของที่คัดเกรดมาแต่ละชิ้นหายากสวยราคาเนี่ยเป็นแบบหลักพันยังแทบไม่มีเลยเป็นหมื่นเป็นแสน ครับ หลักล้านก็ยังมีแต่หลักล้านนี่จะอยู่ข้างบนอยู่กับตัวผมนะครับก็ไม่คิดอะไรก็คิดว่ามันเงียบๆก็ปิดร้านเร็วหน่อยวันนี้ก็ปิดร้านเร็วผมก็ออกไปหาอะไรทานนะครับแต่วันนี้ผมไม่เดินตลาดแล้วทานอะไรเสร็จก็กลับเข้าร้านเลย ครับ ก็อาบน้ำทำธุระส่วนตัวอะไรเสร็จปุ๊บก็เมื่อคืนรู้สึกว่ามันก็นอนดึกด้วยเนาะปกติผมก็นอนไม่ดึกเท่าไหร ่ นะก็เลยเพลียๆก็เลยนอนแล้วก็เปิดทีวีดู ครับ ดูจนเขาเรียกว่าหลับไปแล้วทีวีมันก็เป็นคนมันทีวีมันดูผมมากครับผมไม่ได้ดูทีวีดูผมทีนี้ผมก็ตื่นมาอีกทีนึงก็ประมาณ4 ทุ่มกว่าเกือบ5 ทุ่มแล้ว ครับ ผมก็เข้าไปในห้องน้ำไปล้างหน้าล้างตาหน่อยแล้วก็กลับมานอนดูทีวีต่อก็ตอนนั้นดูเวลาแล้วก็5:15แล ้ วก็ไม่ได้อะไรก็ดูไปเรื่อยมีเราก็ดูมันมีกีฬาตอนนั้นเปิดช่องกีฬาก็มีสนุกเกอร์เราก็ดูไป ครับ ดูไปดูกันเพลินไปมันก็เหลือไปมองเวลาอีกนิดนึงเฮ้ยมันจะเที่ยงคืนอีกแล้วเว้ยแต่เราก็ยังไม่ค่อยง่วงเท่าไหร่ก็เลยดูตอบเรื่อย ครับ ทีนี้อยู่ดีๆมันก็ลมจากไหนไม่รู้มันจะไม่ใช่ลมพายุแต่มันลมกันโชกมาเลย เออ แล้วผมก็เปิดหน้าต่างไว ้ มันก็ตีหน้าต่างปึ้งเลยเราก็ตกใจเฮ้ยโหไม่มีเขาเลยทำไมลมมันพัดมาแรงจัง ครับ พอพัดมาปึ๊บฝนตกหนักเลยเทกระหน่ำลงมาเลยเราคิดโอ้ก็ฝนตกมันก็ไม่มีอะไรก็เลยคิดว่าวันนี้ดีนอนแบบ สบาย บรรยากาศด ี เย็นสบายดีใช่ครับประมาณนั้นทีนี้อยู่ดีๆก็มาอีกแล้วเสียงมาอีกแล้ว ครับ คุณครับลงมาข้างล่างหน่อยครับคุณครับลงมาข้างล่างหน่อยครับ ซึ่งเราก็นึกลุงคนเดิมไหมฮะ เสียงนี้คุ้นๆก็เสด็จจะบอกไงว่ า เอ๊ะมันเสียงตะลุงมากเมื่อคืนนี่ว่าอะไรของเขาอีกเราก็คิดในใจอะไรเนี่ยมาตอนเช้าเราก็บอกไปแล้วว่ามา มาตอนเช้าเออแปดโมงไม่มามาเวลาแบบนี ้เออ เราก็คิดว่าเอ๊ะลุงคนนี้มันยังไง อืม เราก็เลยเปิดระเบียงไปอีกบอกอ้าวลุงมาแล้วตอนนี้ผมบอกเลยใช่ไหมบอกว่ามาตอนเช้าๆไม่มามาช่วงเวลาที่ผมพักผ่อนมาทำไมเนี่ย ครับ ครับแต่ทีนี้ฝนมันตก อ่าฮะ ผมก็แม่ก็จะวอยวายแต่ก็เออฝนตกโอเคโอเคโอเคลุงรออยู่เดี๋ยวผมลงไปเปิดให้ ครับ ก็คือประมาณว่ายืนตากฝนนะผมก็เลยต้องลงไป ครับ ลงไปเสร็จปุ๊บก็เปิดขึ้นเปิดเขาเรียกว่ามันจะเป็นประตูมันจะเป็นเหล็กนะประตูม้วน อ ่ะผมก็เปิดบอกลุงเข้ามาก่อนปุ๊บทีนี้ผมก็เห็นหน้าเขาชัด ๆครับ ผมก็รู้สึกแปลกใจเอ๊ะเดินก็เดินแบบแข็งๆเดินแบบมันไม่เหมือนคนที่แบบเออจะมาพูดแบบเหมือนคนเราเจอกันก็พูดมันก็ต้องแบบหนุ่มอะไรอย่างเงี้ยเออเนี่ย ใช่ใช่ ถ่ายอะไรมันเขาไม่ทักทายเขานิ่งเงียบอ้าวเราก็ถามอ้าวลุงว่าไงมีธุระอะไรกับผมเนี่ยผมลงมาแล้ว ครับ แล้วผมก็สังเกตอีกว่าลุงคนเนี้ยพอเขาเดินเข้ามาในร้านผมเนี่ยมันมีกลิ่นตูดโตะเหม็นๆไงมันเหม็นสับๆอ่ะทีนี้เราก็เข้าใจว่าก็แหมน้ำท่าไม่อาบนะเพราะว่าเมื่อวานมาชุดแบบนี้วันนี้ก็มาชุดแบบนี้อีก ครับ แล้วก็เปียกฝนด้วยก็ถามแล้วผมก็เลยพูดว่าลุงมีอะไรว่ามาเลย มีธุระกับผมเขาก็บอกว่าผมอยากได้ของคืนผมก็นึกเอ๊ะของอะไรคืนเขาบอกลุงต้องการอะไรคืนเนี่ย ครับ เขาก็เดินไปที่ตู้แล้วเขาก็ชี้ชี้ไอ้กล่องนาฬิกาที่ผมได้มาเมื่อวานเนี่ย โ อ้ผมก็บอกเฮ้ยตลกหรือเปล่าลุงเขาบอกว่าจะคืนลุงได้ไงลุงจะมาขอคืนได้ไงบอกของชิ้นนี้ผมเพิ่งซื้อมา ครับ ซื้อมาจากเด็กวัยรุ่นคนนึงมาขายให้ผมแล้วผมก็เลยพูดไปว่าลุงหรือว่าลูกหลานลุงไปขโมยมาขายหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยผมก็เลยบอกว่าเมื่อวานผมซื้อไปนี่ก็รีบไปเลย ครับ ยังไม่ทันจะทำหลักฐานอะไรเลยก็ไปซะก่อนเขาก็ไม่ตอบไม่พูด ครับ เขาบอกว่าขอคืนได้ไหมผมบอกว่าไม่ได้หรอกครับผมบอกว่าผมซื้อมาแพง ครับ ผมก็บอกจำนวนเงินเลยผมซื้อมา 50,000 แล้วเนี่ยแล้วตอนนี้ผมก็มีราคาในใจด้วย ครับ ลุงจะมาขอคืนดื้อๆแบบเนี้ยไม่ได้หรอกแล้วผมก็เลยพูดไปด้วยอารมณ์โมโหเหมือนกันบอกว่าและอีกอย่างนึงผมบอกว่าผมบอกลุงแล้วว่ามีอะไรเรามาคุยกันตอนเช้าลุงมาแบบเนี้ย ครับ ผมก็เสียเวลาพักผ่อนผมผมก็คือผมมีอารมณ์แบบเมื่อวานแล้วเขาบอกว่าแต่ผมก็ไม่กล้าพูดอะไรเยอะแยะแต่ผมก็เลยบอกว่าวันนี้ที่ผมตัดสินใจลงมาเนี่ยเพราะผมเห็นลุงมาเปียกฝนนะผมเลยลงมาก็คือธุระลุงมีแค่นี้ใช่ไหมเขาก็ไม่พูดแต่เหมือนพยักหน้าช้าๆ ค ือ รับรู้ แต่ทำไมมันไม่พูดคือแบบมันไม่มีชีวิตเหมือนคนไม่มีชีวิตชีวาครับ เ ขาก็ดูหน้าตาเขาก็ซีดๆเราก็ดูหน้าเขาก็ซีดๆเขาซีดๆมันคนไม่มีเลือดฝาดเลยแล้วก็แต่เราก็ไม่ได้คิดอะไรมากคิดว่าเขาเป็นคนแก่อะไรเงี้ย ครับ ก็เราก็เลยบอกว่าถ้าลุงอยากได้คืนจริงอ่ะลุงก็ต้องไปเอาเงินมาซื้อผมคืน ใช่ แล้วผมก็บอกไปว่าแต่ผมต้องบวกกำไรด้วยนะเพราะผมมีกำลังเพราะผมมีราคาในใจตอนนั้นผมก็คิดรู้สึกว่าผิดเหมือนกันว่าผม ก็ไม่น่า คนแก่ๆก็จะเอาซะแบบผมบอกผมจะขายคืนแสนหนึ่งเลย โอ้โห ก็คือผมบอกแล้วผมจะบวกครึ่งหนึ่งคือพูดง่ายว่าชิ้นนี้ยังไงผมก็ขายได้เป็นแสนทีนี้เขาก็บอกว่าผมไม่มีเงินเยอะหรอกไม่มีเงินขนาดนั้น ครับ คือเขาไม่มีเงินแต่ผมบอกไม่มีเงินก็คงไม่ได้แล้วล่ะลุงและเขาก็พูดกับผมมาว่าแต่มันเป็นของที่ผมรักมากเป็นของที่แฟนผมให้ ครับ แต่เขาก็พูดจาปกตินะเขาก็มาแบบก็คือมาแบบสภาพเหมือนคนปกติเลยแต่ว่าผมว่าแบบลักษณะท่าทางของเขาเนี่ยมันเหมือนไม่ปกติไงแต่ตอนนั้นผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากหรอกผมก็บอกว่าก็เอาอย่างนี้แล้วกันถ้าเป็นของรักของห่วงอะเอางี้ผมยังลดหย่อนได้บ้างถ้าลุงอยากได้ยังไงก็พรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ดึกแล้ว ครับ นะแล้วผมก็เลยแบบผมก็มองแกน่ะผมก็แบบแกคงจะหนาวหรือเปล่าเราก็เลยบอกลุงเดี๋ยวแป๊บนึงผมก็ตัดสินใจวิ่งขึ้นบ้านไปจะไปเอาผ้าเช็ดตัวผมอะ ครับ มาให้แกเช็ดหน่อย ฮะ นะแต่ผมก็แปลกใจอยู่อันนึงนะยืนทื่อๆ อากาศเนี่ยผมว่ามันก็ชื้นหนาวแกก็ไม่มีที่ท่าแบบสั่น ไม่สั่นอะไรเลย แต่เราแบบเราสงสารแกนะเราก็เลยขึ้นไปยังไม่ถึงนาทีเลยผมก็รีบลงมาเนี่ยเพราะว่าถึงแม้ว่าตู้ผมมันเป็นตู้กระจกอะนะผมก็อาจจะแบบล็อกกุญแจแล้วผมก็ไม่ไว้ใจไง ครับ พอลงมาเสร็จปุ๊บลุงหายไปแล้วเราก็นึกไอ้เดินไปไหนหรืออะไรยังไงหรือเดินก็เดินเข้าไปในร้านอะไรแล้วก็บอกลุงอยู่ไหนอะ ครับ เสร็จแล้วปุ๊บผมก็เลยออกไปหน้าร้านผมผมก็เห็นลุงเดินไปเนี่ยเดินไปคือที่ผมอยู่นะมันเป็นอาคารพาณิชย์ใช่ไหม ครับ มันก็มีเรียงๆต่อไปเขาก็เกือบจะออกไปทางเส้นทางถนนอีกฝั่งนึงแล้วผมก็อุตส่าห์วิ่งอ่ะตาขนไปหาลุงมานี่ก่อนแกก็หยุดนิ่งพักนึงผมบอกเอ้ยเดี๋ยวมานี่มาเช็ดตัวก่อนก็ได้อะไรให้ฝนมันหยุดก่อน ครับ นะแกก็ไม่มาผมก็ถามว่าเออลืมถามอ่ะลุงชื่ออะไรเหรออ่ า เขาก็พูดมาเสียงยันบอกชื่อบุญมีแล้วเราบอกลุงแล้วยังไงเนี่ยจะมาไหมมาหลบฝนก่อนเขาก็เหมือนพยักหน้าแบบสายหน้าแบบประมาณว่าไม่ เอาคือจะรีบไป แต่ว่าสายแบบช้าๆแล้วเขาก็หันหลังไปแล้วก็เดินไปเราก็ไม่สนเราก็ไม่ตามแล้วไงโอเคหวังดีก็เราก็เดินกลับเข้าร้านเราไปก็ไม่มีอะไรก็ขึ้นไปนอนตามปกติเนาะนะฮะก็เก็บฝนอาบน้ำใหม่เลยแล้วก็นอนไปนอนดึกอีกเหมือนกันเหมือนเดิมเลยก็เป็นตีหนึ่งกว่าๆแล้ว ครับ ก็อาบน้ำแล้วก็นอนหลับแล้วก็ตื่นมาเวลาเดิม8โมงกว่าๆเปิดร้านตามปกติจัดของจัดไรกวาดเกวียนไรเสร็จก็นั่งเอาหนังสือมานั่งอ่านวันนี้เงียบอีกแล้ว มาอีก ไม่มีลูกค้า คือเมื่อวานไม่มีวันนี้ก็เงียบ2วันติดแล้ว ครับวันนี้ก็ไม่มีลูกค้าเอ๊ะเราก็ก็ไม่เป็นไรก็อาชีพอย่างเงี้ยเราก็ปลอบใจตัวเองก็ช่างมันเถอะก็ปิดร้านเร็วเหมือนเดิม ครับ แต่วันนี้ผมไม่ออกไม่ออกไปทานข้าวแต่ผมออกไปซื้อข้าวมาทานที่บ้านพอดีผมก็มีถ้วยจานนะผมก็ซื้อมาจะมาทานที่บ้านแล้วก็ทานเสร็จก็เหมือนเดิมก็นอนดูทีวีอะไรไปเรื่อยเปื่อย ครับ นะครับก็นอนไปตอนนั้นผมปิดร้านเร็วด้วยวันนี้ครับผมปิดร้านประมาณ4โมงเย็นปกติผมจะปิดร้านประมาณ 5-6 โมงแต่นี่ผมปิดเร็วหน่อยผมก็ไปนอนดูทีวีอยู่พักนึงผมก็นอนไม่หลับอยู่ดีๆผมก็ไม่รู้ว่าผมแบบผมมีความรู้สึกว่าผมอยากลงไปข้างล่างอ่ะไม่อยากดูทีวีเลยแล้วก็ดูเวลาแล้วมันก็ทุ่มหนึ่งเอ๊ะแล้วผมจะลงไปทำอะไรผมก็ไม่เข้าใจแต่ผมอยากลงไป ครับ ลงไปทีนี้ผมก็ลงไปแล้วก็หยิบหนังสือแล้วก็ไปนั่งอ่านพอดีผมมีโต๊ะด้วยมีโต๊ะคล้ายๆแบบโต๊ะเอเนี่ยอะไรประมาณนี ้ ผมก็นั่งอ่านหนังสือนั่งไขว่ห้างสบายใจเปิดพัดลม ครับ แต่ผมรู้สึกว่ามันทำไมบรรยากาศมันไม่ไถ่เท มัน ปกติทุกวันปกติทุกวันผมอยู่อากาศมันก็ไถ่เทเน า ะผมก็เลยตัดสินใจเปิดประตูขึ้นไปเปิดประตูขึ้นไปก็อ่านหนังสืออ่านไปอ่านมาผมก็เผลอหลับไปหลับผ่านหนังสือไป ครับ พอตื่นมาอีกทีปุ๊บผมดูเวลาอ้าว5 ทุ่มแล้วเหรอโอเควะเดี๋ยวปิดประตูแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปนอนปรากฏว่าผมกำลังจะเดินไปเจอลุงเลย ลุงอยู่ตรงไหน ลุงมาอยู่ลุงกำลังเดินแบบอยู่ตรงข้างๆร้านแล้ว อ๋อเหรอ กำลังจะถึงหน้าร้านผมเหมือนกำลังเดินมาเนี่ย อ๋อ เราก็สะดุ้งเลยเอ้าเฮ้ยเราบอกเอ้าลุงอะไรเนี่ยมาเวลานี ้ครับ แล้วเราก็เลยแบบแซวแกนิดนึงเอ้ยวันนี้มาเร็วกว่า2วันที่ผ่านมาเนาะปกติจะเที่ยงคืนนี้ห้าทุ่มเอง ครับ บอกว่าแหมเช้าก็ไม่มาเนาะมาเอาตอนกลางคืนก็เลยบอกว่าไงลุงแบบเราก็ปากไม่ดีอะไปกินเหล้ามาหรือเมาหนักหรือเปล่าเนี่ยหรือไงแต่ก็พูดไปแกก็ไม่พูดอะไรกับผมเลย ครับ แล้วแกก็เดินเข้ามาที่ร้านผมแกก็ยื่นแกก็ควักกระเป๋าอะยื่นแบงค์พันให้ผม เฮ้ยจริงดิ จริงจริง ยื่นแบงค์ แต่ยื่นให้ผมเนี่ยมันเป็นจำนวนเงินที่ผมเอามานับบอกอ้าวลุงตัดสินใจแล้วเหรอเขาก็ไม่พูดเขาก็ยื่นเงินผมก็เอามานับก็ประมาณ30,000บอกว่า30,000มันยังไม่พอนะคุณลุงยังไงเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวอีกส่วนหนึ่งจะจ่ายใ วันพรุ่งนี ้ครับ ผมก็บอกว่าแม้เราก็บอกไม่อยากจะเชื่อเลยว่าลุงจะซื้อจริงๆเพราะตอนแรกในใจผมก็ดูถูกแกเหมือนกันตอนแรกผมก็คิดดูถูกแกเหมือนกันนะบอกเอ้ยจะมีเงินซื้อหรือเปล่าราคาแบบนี ้ แกยื่นมันก็เป็นแบงค์พันผมเห็นแบงค์พันเนี่ยแหละ 30,000 ใบเนี่ยโอเคเราก็นับแล้ว 30,000 เราก็เปิดเกสใส่ล็อกกุญแจทีนี้เราก็เลยมาคุยกับลุงว่าแล้วยังไงต่อพรุ่งนี้ก็คือลุงจะมาจ่ายที่ไหนอะไรยังไงจะมาจ่ายผมที่นี่เวลานี้ไห ม เขาก็บอกว่าไม่เขาจะจ่ายให้ผมในตอนสายๆนึกออกไหมตอนสายๆสายทีก็อาจจะประมาณผมก็คิดอาจจะประมาณ 8-9 โมงช่วงเปิดร้านไห ม เราก็เลยคิดโอเคก็ตามกฎระเบียบแล้วนะเราเปิดร้านประมาณนี ้ครับ แต่เราก็บอกว่าลุงอย่างนี้นะผมอะยังลุงจ่ายมาเท่านี้ผมยังไม่สามารถให้ของลุงไปได ้ ก็ไว้เดี๋ยวจ่ายครบแล้วค่อยว่ากันแล้วกัน ครับ โอเคก็เลยบอกไปตามนี้เขาก็เงียบแล้วเขาก็เดินกลับไปเลยเดินกลับไปแล้วผมก็เลยเดินตามออกไปก็ถามลุงเดี๋ยวแล้วสถานที่เนี่ยที่เราจะไปนัดส่งของกันเนี่ยมันที่ไหนแล้วบ้านลุงอะอยู่ที่ไหน ครับ เขาก็หันมาเขาก็บอกว่าบ้านอยู่ซอยหลังตึก ซอย หลังตึกที่ผมอยู่ใช่บ้านหลังสุดท้ายมีหลังเข้าบ้านหลังสุดท้าย ก็ไม่ไกล แต่เราก็ไม่รู้หลังสุดท้ายยังไงมันเป็นบ้านไงเราก็ไม่เคยไปสักทีตรงนั้นแล้วทีนี้เขาบอกว่าสถานที่นัดส่งของก็คือที่วัด ที่วัดด้วยเหรอ ส่งกันที่วัดทีนี้ที่วัดเราก็เลยส่งของที่วัดเอ๊ะทำไมบ้านอยู่หลังตึกอยู่ท้ายซอยทำไมไม่ไปส่งที่บ้านทำไมต้องส่งที่วัด นั่นน่ะสิ แล้วเขาก็ไม่พูดอะไรต่ อ เขาก็เดินไปทางบ้านเขานั่นแหละที่เขาบอกว่าอยู่หลังตึกเขาก็ไป ครับ แต่เราก็ไม่ไปตามแต่เราก็คิดอยู่ในใจอะไรวะเนี่ยแปลกๆไว้ลุงคนนี ้ ส่งของที่วัดเวลาสายๆหน่อยแล้วทีนี้เราก็เพิ่งนึกขึ้นได้วัดในซอยนี่มันมีสองวัดอะไรเนี่ย Oh. ไม่ได้ถามซะด้วยฉันจะเดินไปผมก็เพิ่งมาอยู่ใหม่ไอ้ซอยที่ลุงอยู่เนี่ยมันก็ดูแบบเวลามันมืดมันดูเปี่ยวมันดูแบบน่ากลัวไม่กล้าเข้าไปก็เลยไม่เป็นไรสองวัดก็เดี๋ยวเราไปได ้ครับ โอเคก็นอนไปปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราก็ตื่นเช้ามาปกติเลยวันนี้โอเควันนี้เป็นวันรับตังค์อีกครึ่งนึงแล้วก็ยังคิดแบบนอนก็70,000 อย่างต่อรองก็เอาสักประมาณ 65,000 ไปลดสัก 5,000 อะไรอย่างเงี้ย ก็ยังกำไรอยู่เลยนะ ก็คิดว่าเสร็จเลยก็ตัดสินใจขับไปวัดเลย ครับ มันมี2วัดผมก็ไปก่อนเลยเจอวัดไหนก็เข้าไปก่อนบอกชื่อวัดได้ไหม ไม่อันดีกว่าชื่อวัดไม่ต้อง ไม่ต้อง ครับ ก็ไปที่วัดแรกก็เข้าไปนั่งมันก็เป็นลานวัดแล้วก็มีม้าหินก็เข้าไปนั่งอยู่พักใหญ่ๆเลย ครับ ทีนี้ก็มีพระพระหนุ่มพระหนุ่ ม ก็เข้ามาทักผมก็บอกโยมมาทำอะไรอาตมาเห็นโยมนั่งอยู่นานแล้วล่ะ ครับ ก็บอกว่าอ๋อหลวงพี่พอดีผมนัดส่งของกับลูกค้าที่วัดเนี่ยแหละหลวงพี่เขาก็ทำคิวขมวดนิดนึงส่งของพวกส่งของอะไรกันที่วัด ใช่ส่งยา ไม่ได้ส่งของผิดกฎหมายใช่ไหมบอกว่าไม่ใช่ครับเขาก็บอกว่าโยมจะส่งอะไรกันบอกจะมาได้ไห ม ผมก็บอกว่ามันก็เป็นของเนี่ยละฮะก็เลยหยิบออกมาเนี่ยนาฬิกาอะไรเงี้ยฮะ ครับ ครับหลวงพี่ก็บอกว่าเราแล้วใครล่ะโยมรู้จักไห ม โยมเป็นคนที่นี่หรือเปล่าหน้าตาแปลก ๆครับ ก็บอกว่าไม่ใช่คนที่นี่ครับแต่ว่าเพิ่งย้ายมาแล้วก็อธิบายว่าผมมาย้ายมาเปิดร้านรับซื้อของเก่าของโบราณอะไรพวกเนี้ย ครับ อะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ถามว่าแล้วโยมที่นัดกับผมเนี่ยกับโยมเนี่ยเป็นใครชื่ออะไร ครับ ก็เลยบอกว่าอ๋อเขาเป็นคนแก่อายุสักประมาณไม่เกิน65นะฮะชื่อลุงบุญมีลุงบุญมีนะฮะก็บอกบุญมีไม่คุ้นชื่อนะเขาบอกไม่มีหรอเราก็คิดในใจเอ๊ะหรอไม่มีหรอแล้วเราก็รอนานละก็เดี๋ยวลงไปอีกวัดนึงก็ได้ก็ตัดสินใจบอกงั้นหลวงพี่เดี๋ยวผมไปก่อนนะ ครับ เดี๋ยวเผื่อลูกค้ารอผมก็ไปอีกวัดหนึ่งทีนี้ผมก็เข้าไปที่ลานวัดแต่ก็ไปยืนเก๊กๆกลางๆอยู่เนี ่ ยแต่ยืนอยู่ไม่นานก็มีพระสูงอายุเดินมาก็ถามว่าโยมมาทำอะไร ก็บอกว่าอ๋อพอดีผมนัดกับลูกค้าไว้ที่เนี้ย ครับ เขาบอกว่านัดทำอะไรกันก็บอกว่าอ๋อนัดเอาของมาส่งทีนี้หลวงพ่อเขาก็บอกว่าพอจะบอกหลวงพ่อได้ไหมว่าคนที่นัดเนี่ยชื่ออะไรลักษณะเป็นแบบไหนยังไงหลวงพ่อก็บอกว่าลักษณะของโยมเนี่ยก็ไม่เหมือนคนแถวนี้เลยเพราะว่าคนแถวนี้มาวัดบ่อยทีนี้อาตมาก็จะเห็นคือจนจำหน้าได้แล้วว่าใครเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยผมก็บอกเนี่ยฮะก็ชื่อลุงบุญมี อ ายุประมาณไม่เกิน65 ครับ ความสูง160ก็บอกละเอียดเลยเขาบอกว่าโยมบุญมีนะเหรออ ่ าฮะ ก็นิ่งอึ้งไปพักหนึ่ง ครับ เขาบอกว่าเดี๋ยวโยมเดินตามอาตมามาได้ไหม อ ่ าฮะ เราก็บอกอ๋อได้ครับเป็นไปไหน ครับ หลวงพ่อท่านก็ไม่พูดท่านก็พาผมเดินไปด้านหลังวัดอ่ะนี่เราก็แปลกๆไปมาด้านหลังวัดคืออะไร ครับ แล้วมันก็จะมีพวกโกรธกระดูกอะไรเต็มไปหมดเลย อ ๋อโอ้ยทีนี้ผมก็เอ๊ะมันแปลกๆนะแต่ก็ยังไม่คิดอะไรก็เดินไปปุ๊ บ หลวงพ่อท่านกระเด็นไปที่โกรธคนนึงเขาบอกว่าโยมที่ชุมบุญมีเนี่ยหน้าตาแบบนี้ใช่ไหม ครับ โอ้ยขนตอนที่ผมขนลุกเลยครับผมก็เดินไปดูที่รูปปรากฏว่าใช่แล้วผมก็ไม่พูดเลยเฮ้ยเราก็คิดว่าเฮ้ยอะไรเนี่ย ครับ ขยี้ตาอะไรยังไงแบบไหนหน้าตาลักษณะเหมือนที่ผมเห็นเลยเนี่ยตอนนี้ผมขนลุกเลย ครับ ใส่เสื้อลักษณะนะมันอาจจะเป็นแบบภาพขาวดำหน่อยแต่ลักษณะเสื้อก็เป็นเสื้อ ที่เราเห็น เสื้อเชิ้ตแขนสั้นมันเป็นครึ่งรูปอะครึ่งตัวแต่หน้าตาของหน้านี่ใช่เลยใจผมเนี่ยหล่นเลย ครับ ช็อกก็คือช็อกแบบพูดไม่ออกแข็งเลยอะผมก็แบบเฮ้ยอะไรมันคือยังไงมันเป็นไปได้เหร อ เรื่องแบบนี้มีด้วยหรือ ขนลุกขนชันไปหมดหลวงพ่อท่านก็ถามว่าโยมเป็นอะไรหรือเปล่าผมก็ไม่พูดนิ่งไปแล้วก็ถามแล้วหลวงพ่อก็ถามว่าโยมเป็นอะไรหรือเปล่าแล้วผมก็ได้สติขึ้นมา ครับ ผมก็บอกว่าหลวงพ่อครับก็นี่แหละครับโยมบุญมีนี่แหละครับที่มีรูปติดอยู่ที่โกรธเนี่ยเขามาหาผมที่ร้าน ครับ มาขอซื้อของชิ้นนี้แล้วผมก็แบบมันอึดอัดมันเวลาคนมาตกใจมันพูดอะไรไม่ออกผมก็พยายามสูดหายใจลึก ๆครับ แล้วผมก็ลำดับเหตุการณ์เหมือนกันอย่างนี้เลยหลวงพ่อเขาบอกว่าอ๋อโยมบุญมีเนี่ยเขาเสียไปเมื่อตั้งแต่ปีที่แล้วได้แล้วปีกว่าแล้ว ครับครับ เขาบอกว่าก็เผาศพที่นี่แหละโอ้โหตอนนั้นเราแล้วเขาก็เล่าอีกว่าอ๋อโยมบุญมีเขาเป็นราชการเขาเป็นราชการทำเกี่ยวกับอยู่อะไรนะอยู่กรมป่าไม้หรืออะไรสักอย่างนึงเนี่ย ครับ นั่นแหละแล้วเขาก็บอกว่าเป็นโรคเกี่ยวกับมะเร็งลำไส้อะไรเงี้ยแล้วก็เสียชีวิตไป ครับ แล้วหลวงพ่อบอกว่ารู้จักด้วยก็บอกแล้วโยมเคยไปบ้านโยมบุญมีหรือยังบอกว่ายังแต่เขาผมก็บอกว่าเนี่ยก็โยมบุญมีบอกว่าบ้านอ่ะอยู่หลังตึกที่ผมมาเช่า ครับ เป็นซอยอยู่หลังตึกปุ๊บหลวงพ่อก็เลยบอกว่าโยมก็ลองไปหาลูกหาภรรยาเขาดูประมาณนั้น ครับ ผมก็คือตอนนั้นอะหัวสมองผมมันตื้อไปหมดเลยผมก็เลยบอกหลวงพ่องั้นเดี๋ยวผมขอลาแล้วกันเดินเนี่ยผมเดินในขาผมเนี่ยแข็งเดินแบบ ก้าวไม่ออกนะ เดินก้าวไม่ออกเลยครับแบบคนมันตกใจมันงงไปหมดเฮ้ยทำไมเราก็เลยคิดย้อนจินตนาการมาว่าผีเนี่ยมันจะต้องแบบหน้าเละๆมีเลือดมีน้ำหนองอะไรไม่ใช่เหรออะไรเงี้ยเพราะเราก็เคยดูหนังผีดูอะไรบ่อยแต่นี่มันไม่ใช่มันก็เหมือนเป็นคนแบบมาปกติสภาพปกติไม่มีอะไรเลยแต่แค่แปลกๆว่ามันเหมือนคนที่ไม่มีอารมณ์ไม่มีจิตใจอะไรประมาณเนี้ย ฮะ มันจะเป็นลักษณะแบบเนี้ย โอเคได ้ตัดสินใจ ไปบ้านเขาไหมฮะ ตัดสินใจขับรถกลับไปที่ร้านเลยก็คือขับไปจนได้แหละขาแข็งๆนี่แหละขับไปทีนี้ก็ตั้งสติอยู่พักนึงพยายามสูดหายใจลึกๆนั่งอยู่พักนึงผมได้ตัดสินใจไขเอากุญแจไขเก๊ะดู เออเงิน 30,000 ใช่ เงินไม่มี เงินไม่มี 30,000 ที่ผมใส่ไว้ไม่มีเลยผมก็ คือไปกันใหญ่แล้วคือไม่ได้เสียใจว่าเงินหายไปไม่ได้เสียใจเลยแต่มันแบบตกใจมันกลัวมากกว่า เออนี่คือผีแล้วแน่ๆแล้ว เราก็คิดไปเรื่อยเอาแล้วอยู่ได้ไหมเนี่ยแบบนี ้ ย้ายมาทุกอย่างกำลังจะดีเลย ครับ คิดว่าเอ้ยโอ้โหเราไม่ทำอาชีพแบบนี้เรากลัวแล้วว่าแบบนี ้ มันขวัญเสียไปหมดแล้วมันมีเรื่องแบบนี้ได้ยังไงเราไม่คิดว่าชีวิตนี้เราจะต้องมาเจอเรื่องแบบนี้แต่สุดท้ายไหนๆก็ไหนๆเอาให้มันแบบจะชัดๆกันไปเลยผมตัดสินใจเดินไปซอยที่แกบอกเนี่ยซอยหลังตึกนี่แหละเดินเข้าซอยไปซอยก็ลึกอยู่พอสมควรเดินไปจนสุดซอย ครับ มันก็เจอบ้านอยู่หลังหนึ่งมีหลังเดียวเลยล่ะสุดซอยน่ะทีนี้มันก็มีกิ่งผมก็คิดเอาไงกดกิ่งแล้วก็จะพูดอะไรยังไงแบบไหนที่เราก็ไม่รู้จักเขาหรอกมันจริงไหมหรืออะไรไหมแต่ก็ไม่มีอะไรจะเสียละต ั ดสินใจกดกิ่งกิ่งก็กดอยู่พักหนึ่งเขาก็ออกมาเป็นยายแก่ๆ คร ับ แล้วก็เหมือนจะเป็นลูกชายแบบก็ประคองออกมานะอายุสัก30ได้เป็นคนหนุ่มหน่อยก็ถามว่ามาหาใครคะ ครับ มาหาใครครับผมก็เลยนิ่งอยู่พักหนึ่งผมมาหาคุณลุงที่ชื่อบุญมีอ่ะครับพอพูดชื่อเท่านั้นแหละคุณยายเนี่ยร้องไห้เลย ครับ เขาบอกว่าบุญมีคุณมาหาเขาทำไมค ุ ณมาหาสามีฉันทำไมผมก็เลยบอกว่าผมมีธุระแล้วก็เลยเห็นคุณยายเขาร้องไห้บอกคุณยายร้องไห้ทำไมมีอะไรเขาบอกว่าบุญมีเนี่ยสามีฉันก็บอกสามีฉันแล้วเขาก็บอกว่าแล้วหนุ่มน่ะมาจากไหนหน้าตาไม่คุ้นเลยผมก็บอกว่าผมเพิ่งย้ายมาอยู่ใหม่ครับ ครับ ผมมาเช่าอาคารพาณิชย์อยู่ด้านหน้าซอยแล้วผมก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ยายเขาฟัง ครับ ว่าเนี่ยผมเจออย่างนี้อย่างนี ้ พอผมเล่าไปเขาก็ยิ่งร้องไห้หนักกว่าเดิมอีก จริงดิ จริงร้องไห้หนักกว่าเดิมอีก แล้ วก็ถามแล้วเขาก็บอกว่าบุญมีเนี่ยสามีฉันน่ะเขาเสียไปตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วปีกว่าแล้วก็สองปีแล้วฉันรักเขามากเลย ครับ ก็คือพูดไงเขาก็เล่าว่ารักก็คือแบบเขามีแฟนก็คือ คนนี้แหละคู่ชีวิตเลย ตาบุญมีเนี่ยก็คือคู่ชีวิตก็คือคนเดียวเลยไม่เคยมีใครเลย ครับ คบกันแล้วก็เป็นคนที่ดีมากๆเขาก็เล่าทุกสิ่งทุกอย่างให้ฟังแล้วผมก็บอกว่าคุณยายผมยังตอนแรกผมลืมไปผมไม่ได้เล่านะว่าว่าเขาจะมาติดต่อเรื่องอะไรมาซื้ออะไรเขาบอกมาหาผมอะไรประมาณเนี้ยแล้วผมก็เลยหยิบไอ้นาฬิกานี่ออกมาเขาบอกว่าคุณยายผมก็ถามว่าคุณยายรู้จักของชิ้นนี้ไห ม เท่านั้นแหละเขาสั่นแทบจะเป็นลมเลย จริงดิทำไมอ่ะ ก็ถามว่าก็โอ้ก็ช่วยกันมาส่งพยาบาลกันยกใหญ่เลยก็เขาก็มีคนรับใช้คนรับใช้เขาก็ออกมาอะไรเงี้ยก็เอายาดมอะไร คร ับ ก็รอกันอยู่พักนึงก็จนฟื้นก็เลยถามว่ามันเราก็ถามว่าคุณยายแล้วนาฬิกาชิ้นนี้มันอะไรยังไงเขาบอกนาฬิกาชิ้นนี้มันเป็นของฉันเองของฉันสมัยตอนที่รู้จักกันจีบกันน่ะ ครับ ก็คือตาบุญมีให้แหวนเขาให้ดูแหวนที่เขาใส่เนี่ยเป็นแหวนเก่าเลยผมก็ไม่รู้มันเป็นแหวนทองเก่าแล้วมันก็ประดับพลอยเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ายังไงนะแล้วก็บอกว่าแล้วก็ของชิ้นนี้ฉันน่ะเป็นคนให้เขาเอง ครับ แล้วฉันก็แล้วเขาก็เก็บไว้อย่างดีในตาบุญมีเนี่ยเก็บไว้ตลอดเลยเก็บไว้กับตัวบ้างเวลาที่นอนบางทีไม่เก็บไว้กับตัวเขาก็จะใส่ไว้ใต้หมอน ครับ แล้วปรากฏว่าเขาบอกผมว่าประมาณ 4-5 วันประมาณ4วันที่ผ่านมาเนี่ยบ้านเขาเนี่ยมันโดนยกเขามันมีแบบพวกมางัดเงี้ยแล้วก็เขาทรัพย์สินเขาไปส่วนหนึ่งแล้วทีเนี้ยเขาบอกว่าทรัพย์สินอื่นอ่ะเขาไม่ห่วงเลยเขาก็ขึ้นไปดูว่าทรัพย์สินอะไรหายมันปรากฏว่าไอ้นาฬิกาเนี่ยมันหายไปเขาบอกเขาก็คือตัวยายเขาก็นั่งเสียใจลูกชายเขาบอกว่าแม่เขาเนี่ยนั่งเสียใจมาก ครับ อยากจะได้คืนอะไรอย่างเงี้ยป ึ ๊บแล้วผมก็เลยบอกว่าก็ว่าผมก็เลยพูดเสริมมาว่าก็คือเหตุการณ์มันอย่างนี้นะครับว่าเนี่ยมีเด็กเอามาขายประมาณนี้อย่างนี้ผมก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดเลย ครับ แล้วทีนี้ก็บอกเนี่ยตาบุญมีเขามาเขาก็มาต้องการของชิ้นนี้คืนก็บอกว่าราคาแบบประมาณนี้อย่างนี้ไป ครับ แล้วเขาก็จ่ายเงินเขาก็ฟังลูกเขาก็ขนลูกเขาบอกมันมีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอเขาก็คิดว่าพ่อเขาก็เสียไปเป็น เกือบสองปีแล้วนะฮะ เออแล้วเขาก็ไม่เคยเจอแต่ว่าผมกลับมาเจอ ใช่ดิ เออผมกลับมาเจอลูกเขาก็แบบผู้ชายเนี่ยน้ำตาคอเลยนะ ครับ เหมือนประมาณว่าน้อยใจว่าเขาเนี่ยคิดถึงพ่อพ่อไม่หาเขาเลยแต่กลับไปหาผ ม ประมาณนี้แล้วสรุปก็คือผมก็พอได้รับรู้เรื่องราวทั้งหมดผมก็เลยตัดสินใจบอกผมมาคืนของชิ้นนี้ให้แล้วบ้านเขาในบ้านมีตังค์ด้วยเขาก็บอกว่าราคาเท่าไหร่เขาจะจ่ายให้อะไรผมบอกผมไม่เอาผมพูดยังไงรู้ไหมผมบอกงั้นเอาอย่างนี้แล้วกันของชิ้นนี้ผมขอคืนให้ลุงบุญมีเอาไปเก็บไว้ให้ดีนะครับ ดีว่ะ ผมเสียเงินไป 50,000 เนี่ยแต่ผมก็มันก็เป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งผมคิดว่าโอเคแหละก็ถือว่าผมทำบุญไปมันเป็นของรักของหัวขนาดนั้น ใช ่ขนาดภรรยาเขาลูกเขายังไม่มาแต่กลับมาเพื่อของสิ่งนี ้ แสดงว่าเขาคงจะผูกพันกับของสิ่งนี้มากผมจึงคืนให้เขาไปเลย ดีจังเลยอ่ะมังกร เสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วผมก็ขอตัวกลับ ครับ แล้วมันมีเรื่องดีอยู่เรื่องนึงที่จะเล่าให้คุณขวัญฟัง ครับผม ไม่รู้อะไรโดนจิตโดนใจผมก็กลับไปด้วยความเบิกบานใจปนเศร้านิด ๆครับ รู้สึกสะเทือนใจเศร้านิดแต่ก็เบิกบานใจหน่ อ ยก็คือเราแบบเนาะสุดท้ายเราก็ไม่เอาเราก็แบบให้เขาทำบุญไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่ามันก็เป็นเงินที่เยอะนะ50,000สมัยนั้นอ่ะ ครับ ผมก็เสียดายอยู่แต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากหรอกอยู่ดีๆผมเดินกลับไปปุ๊บมันมีคนมาเดินขายลอตเตอรี ่ แต่ตอนนั้นมันจะเป็นลักษณะเหมือนปั่นจักรยานมั้ง ครับครับ ปั่นแล้วมายืนอยู่เอ๊ะผมก็นึกยังไงปกติเป็นคนไม่เล่นหวยแม่อะไรใช่ไหมผมก็มองขึ้นไปอยู่ดีไม่รู้อะไรโดนใจอ่ะผมมองขึ้นไปตรงเลขที่บ้านผมอ่ะ ครับ 2235/55ผมก็เลยบอกเออน้องมี235ไห ม ถ้ามีเอาหมดเลยที่เป็น235เลขท้าย ครับ ปรากฏว่าเขาก็คัดมามันเยอะเลยเกินเป็น10-20ใบเลยแล้วทีนี้มันก็ผมไม่เคยเล่นหวยนะก็วันหวยออกผมก็เขาเห็นคนเขาเปิดวิทยุฟังอะไรกันผมไม่ฟังหรอก ครับ ผมก็กล่าวว่าเดี๋ยวไม่เคยเล่นหวยจะตรวจหวยอะไรยังไงดีวะก็เลยถามก็เลยบอกเอ้ยอ๋อสงสัยเขาต้องไปตรวจแบบเลียงเบอร์อะไรมั้งก็เคยเห็นแบบเคยผ่านๆตาเวลาไอ้พวกเล่นหวยไปซื้อเลียงเบอร์มาตรวจรู้ไหมเขาว่าผมถูกเลขท้าย3ตัว จริงดิ เป็น10-20ใบจริงครับ โอ้โห20ใบนะฮะถ้าถูก20ใบนี่ก็เป็นเงิน 80,000 แล้วนะ ครับใช่ครับแล้วมันยังมีถูกเลขอะไรอีกเข้าไปอีกเบ็ดเสร็จผมได้เป็นแสนเลย อ๋อเหรอ ไม่รู้เขาว่ามันมีอะไรโต๊ดเต็งอะไรเนี่ยผม ไม่มีโต๊ดเต็งไม่มี เลขอะไร มันมีสามตัวหน้าสามตัวหลัง นั่นแหละผมก็ไม่รู้ว่าเบ็ดเสร็จอะเบ็ดเสร็จผมได้เงินเป็นแสนอะ เออ ผมก็เลยคิดอะไรเนี่ย ครับ เจอเรื่องเหลือเชื่อเจอเรื่องประสบการณ์ลี้ลับแล้วก็มาเจอเรื่องดี ๆโอ้ย แล้วรู้ไหมครับว่าต่อจากนั้นผมทำอะไร ทำอะไรครับ ผมด้วยความว่ามันเป็นประสบการณ์ที่แบบโอเคแหละนะมันก็น่ากลัวคนเฝ้าผมตัดสินใจเลิกขายของแบบนี้เลยเลิกทำงานนี้เลย เลิกขายของเก่าเลยเหรอ เลิกเลยครับตอนนั้นที่ผมก็มีความรู้ด้วยผมเลิกแล้วทีนี้ผมก็คิดไงว่ามันก็กลัวนะเฮ้ยพอเรารู้ว่าเขาตายแล้วเนี่ยเขามาหน้าร้านเนี่ยก็ปรากฏว่าผมทำสัญญาไว้เป็นปีเลย ครับ และอยู่ยังไม่ทันจะถึงเดือนดีเลยผมตัดสินใจขนของออกเลย คือยอมเสียเงินค่ามัดจำค่าอะไร คือมันจริงๆมันก็ไม่มีอะไรหรอกครับเพราะว่าเราก็มีเขาก็ไม่ได้มาร้ายไม่ได้มาแบบว่าแบบน่ากลัวอะไรและอีกอย่างนึงเราก็มอบสิ่งดีๆให้กับเขาเราก็มีความรู้สึกดีๆให้กับเขาเราไม่ได้ว่าคิดร้ายหรืออะไรกับเขาเลย ครับครับ ใช่ไหมฮะแต่ว่าคือมันเจอแบบนี้ไปแล้วอ่ะมันก็เลยทำให้ผมแบบมันเป็นภาพปิดตา ไม่กล้าอยู่ ก็ปรากฏว่าผมก็ตัดสินใจออกเลยเงินสัญญาอะไรก็ไม่ได้คืนเลยเงินมาจุกมาจำ นะครับ ครับ โอเค ก็เรื่องก็ประมาณนี้ครับก็อาจจะยาวหน่อย โอ้ยาวแต่สนุกฮะผมจะไม่มีคำถาม แต่ว่าทีนี้ผมก็มีคำถามอะไรครับ ไม่มีเลยฮะหมดทุกคำถามเลย ก็ทีนี้ผมก็จะบอกว่าจริงๆผมมีประสบหลังจากเรื่องเนี้ยผมก็มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของวิญญาณเยอะเพราะว่าทีเนี้ยผมเดี๋ยวนี้ผมพูดเกิดให้ฟังนิดหน่อยแล้วกัน ครับ ว่าผมอ่ะผมก็บ้านผมอ่ะเขาทำธุรกิจมีโรงงานแล้วก็บ้านผมจะเชิญชินแสมานะครับแล้วก็ประมาณว่าไม่รู้ยังไงก็ไม่รู้ชินแสเนี้ยเขาก็มาให้ผมรับองค์เทพ อ่ะโอเค ประมาณเนี้ยแล้วทำให้ผมก็เลยสามารถสื่อแล้วก็เห็นเรื่องของวิญญาณเยอะ ก็คือหลังจากนั้นก็มีแต่เรื่องแบบพวกนี้เข้ามาเยอะเลย ได้งั้นเอาไว ้ช่วงแรกๆผมก็กลัวแต่ช่วงหลังๆก็ไม่กลัว ชินใช้คำว่าชินแล้วกันเน า ะ ชินแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วผมก็มีอีกเรื่องนึงที่จะเล่าวันนี้แต่ว่าผมยังรู้สึกสะเทือนใจอยู่ที่ผมบอกว่ามันมีคนข้างมาที่ว่าขายผักเหมือนยายผมอ่ะ อ ันนี้คือประสบการณ์เนี้ยที่ผมแบบถ้าผมเล่าผมต้องร้องไห้แน่นอน อ่ะเอาไว้คราวหน้าเอาไว้คราวหน้า ลอง ทำใจ แต่อีกยาวนะเรื่องนี้ผมยังไม่อยากเล่าจนกว่าผมจะทำใจได้แล้ว เอาไว้ทำใจได้เมื่อไหร่ก็ค่อยเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังกัน ครับวันนี้ผมก็คงเล่าดีกว่าเดิมเน า ะ โอเคสนุกมากสนุกมากนึกภาพตามดีเลยนะพี่เอกจะบอกว่าดีครับนะฮะแล้วก็สิ่งที่พี่ไม่รู้ว่ามันยังไงนะมังกรแต่สิ่งที่มังกรได้มอบคืนให้กับคุณยายคนนั้นนะครับนะของรักของเขานะโดยที ่ เราก็ไม่ได้หวังอะไรที่ตอบแทนเป็นเงินกลับมาถือว่าเป็นคืนความทรงจำนะที่มันเอาเงินเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้กลับไปแล้วก็มังกรก็โชคดีนะครับเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างนะครับนะฮะเขาเรียกว่าย้อนกลับให้มังกรแบบว่าปัจจุบันทันด่วนมากนะครับดีมากนะฮะขอบพระคุณมังกรมากนะฮะ ก็เดี๋ยวมีโอกาสหรืออะไรยังไงก็เดี๋ยวก็มาแชร์ประสบการณ์กันแล้วกันนะครับ ได้เลยจ้ะ ยังไงก็ขอบคุณคุณขวัญแล้วก็ผู้ที่ติดตามรับฟังแล้วกันพี่น้องที่ติดตามรับฟังทุกท่านนะครับ ได้เลยครับผม ก็หวังว่าวันนี้ถ้าเกิดว่ามีอะไรก็ลองติชมมากันมาได้ก็แล้วกัน โอ้ข้อความบอกว่ามีแต่เรื่องสนุกครับเรื่องสนุกมากนะฮะ ครับครับ ได้เลย ก็ขอบคุณคุณขวัญมากแล้วก ็ได้ครับ แล้วก็พี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมแล้วกันนะครับ ครับผมได้ขอบคุณมังกรมาก แล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าก็มีโอกาสได้เจอกันใหม่นะครับ ได้ครับผม สวัสดีครับผม สวัสดีครับ ผม สวัสดีครับ ผม สวัสดีครับ ผม สวัสดีครับ ผม สวัสดีครับ ผม สวัสดี